بسم الله الرحمن الرحيم. ديبنا تديرم شيخ عثيمين وشيخ الفوزان الله شيخ عثيمين الله رحمة السن وشيخ فوزان الله بزبيتشن كورسون ديرسكي أونار يعني بحر ده دنيز ده olan ve denizde yaşayan bütün hayvanları istisnasız olarak yenildiklerine fetva ediyorlar. Çünkü neden arkadaşlar? Bu ayetin ve hadisin genel olduğundan dolayı. Yani bir şey çıkartmadığından dolayı. Hangi hayvan denizde yaşıyorsa tayıp ismi de ne olursa olsun yenilebilir. Bunu unutmayalım. Bu kaideyi unutmayalım.